بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فمنتجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بقطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطى من شدة الفرح. أخرجاه. حديث وميتون إمام وويل، إمام بخاري، إمام مسلم. الحديث يا أنس بن مالك رضي الله عنه أنا سمع السمنتم صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده. حقيقة أنا أمر فراها كبوة حقيقة أنا أمر فراها كبوة كي فرهي توبة يمجاك حين يتوب إليه إن يمجاك أنا أتبيه فاتح الله Allah naifurahia sana toba ya mja wake anapokuwa ametulia kwake Allah. Min ahadikum kana ala rahilati, furaha kubwa zaidi kuliko mmoja wenu ambaye amekuwa juu ya kipando chake, yaani mnyama wake. Biardhi falah, katika ardhi ya jangwa nyeupe. Allah na furaha kubwa kwa mja wake pindi anatubia kwake, kuliko mmoja wenu ambaye amekuwa juu ya mnyama wake katika ardhi ambayo ni jangwa. Fanfalatat minhu, mnyama yule akampotea, akatoweka. Akimtafuta hamuoni mnyama wake. Wa alaiha taamuhu wa sharabu, na juu ya mnyama huyo ndio kuna chakula chake na kuna kinywaji chake. Akampotea mnyama aliyekuwa amebeba chakula na amebeba maji ya kunywa na mfano wake, na ardhi ni jangwa, hakuna sehemu ya kunywa maji, hakuna mto, hakuna duka. Hali ndio hiyo. Mja akamtafuta mnyama wake akachoka, faisa mina, akakata tamaa kutokana na mnyama huyo. Faata shajaratan, baada ya kuchoka akaona mnyama hampati, akauendea mti kwa sababu ni jangwani, kuna miti imeota jangwani, akausogelea mti. Faata shajaratan, akauendea mti. Fautajaa fi dhilliha, fautajaa fi dhilliha, akajilaza chini ya kivuli cha huo mti. kadi aita min rahilati, wakati huo huyu binadamu ameshakata tamaa kwamba hawezi kumpata mnyama wake, ameshakata tamaa kutokana na mnyama huyo. Fabaina huwa kadhal, basi wakati akiwa katika hali hiyo, ameshakata tamaa na mnyama wake, ameshakata tamaa na chakula ambacho kiko juu ya mnyama, na chakunywa na maisha yake pia, kwa sababu bila kunywa na kunywa na uchovu, anaona hana hali ya kuishi tena. Kwa hiyo akaenda chini ya kivuli cha mti, akawa amelala anangojea mauti au rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akiwa katika hali hiyo, idh huwa biha ghaflan, idh huwa biha, akamwona mnyama wake yu pamoja na hicho chakula na chakunywa. Ghafla, idh huwa biha, akajikuta yuko pamoja na mnyama wake mwenye chakula chake na kinywaji chake, qaimatan indahu, akiwa mnyama huyo amesimama pembezoni mwake. Fa akhadha bi khitamiha, akamshika kamba yake ile inayotumika kumwongoza mnyama, ngamia, farasi na wanyama mfano wa hao au punda, huongozwa kwa kutumia kamba kama ilivyokuwa steri kwa gari au kwa pikipiki na mfano wake, basi kwa mnyama hutumia kamba maalum kwa ajili ya kumwongoza. Akamshika kamba yake, fa akhadha bi khitamiha fa qala min shiddati al-farah, akasema kwa sababu ya furaha kubwa iliyompata, akasema Allahumma, ewe Allah mola wangu, anta abdi wa ana rabbuk, wewe ni mtumwa wangu na mimi ni mola wako. Allahumma, ewe Allah, anta abdi wa ana rabbuk, wewe ni mtumwa wangu na mimi ni mola wako. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akhta'a min shiddati al-farahi, amekosea kwa sababu ya furaha kubwa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akamalizia kwa kuelezea kwa mtu huyu amekosea kwa sababu ya furaha kubwa. Naam, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni hadithi inayoonyesha sifa ya Allah, sifatul farah, Allah anasifika kwa sifa ya kufurahi, na furaha yake Allah subhanahu wa ta'ala laysa ka farahi makhluqatih, si kama furaha ya viumbe wake. Kadhalika furaha ya Allah subhanahu wa ta'ala lahu sababun min al-asbab, ina sababu miongoni mwa sababu, wa minha taubatu abdihi hina yatubu ilayhi, na miongoni mwa sababu za furaha ya Allah ni toba ya mja wake pindi anapotubia kwake. Tazama namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa ni arhamu biibadi, alivyokuwa anawahurumia zaidi waja wake. Wakati wao wanatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa faida yako, wakati wao wanatubia kwa Allah ili kuondosha mzigo uliobeba madhambi, wakati wao wanatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kutafuta usalama wa dini yako, kwa sababu madhambi huelemea moyo usielewe haki, madhambi huelemea moyo usiweze kuitambua haki. Unatubia kwa ajili ya usalama wa dini yako na moyo wako, unatubia kwa ajili ya usalama wa dunia yako, kwa sababu tauba ni miongoni mwa mambo ambayo yanasababisha mja aweze kupata salama katika dunia yake, kwa kuondoka yale ambayo ni mazito na Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara, al-ayat, kuonyesha ubora wa tauba ya mja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la dini na jambo la dunia. Wakati huo tauba ina faida kwako, tauba ni kheri kwako na ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha waja wake watubie kwa Allah, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Na aya nyingi Allah anaamrisha jambo la tauba. lakini pamoja na hayo ukimjua kwake Allah anafurahia, ni dalili ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawatakia waja wake kheri. Ni dalili kwa Allah subhanahu wa ta'ala anawatakia waja wake salama. Ni dalili kwa Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia kheri inayowakuta waja wake. Kadhalika, miongoni mwa yale tunayapata katika faida za hadithi hii ni radi kwa makhawarij alladhina yukafiruna almuslimina bilkabair, wanaowakufurisha waislamu kwa sababu ya madhambi makubwa. Si sawasawa kumkufurisha muislamu anapokuwa amefanya dhambi katika madhambi makubwa, imma ameiba au amekula riba au amezini, haifai kumuita kwa marikaa kafir, haifai kwa islamu. Kadhalika anapokuwa amefanya jambo la ukafiri kama hili, huyu mja wa Allah subhanahu wa ta'ala anamwita Allah kwamba yeye ni mtumwa na yeye ndo mola. Hili ni jambo la ukafiri, ni neno la ukafiri kumwita Allah kwamba wewe ndo mola wake na yeye ni mtumwa wako. Huu ni ukafiri. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kumkufurisha kwa sababu akhwa min shiddati alfarah, miongoni mwa mawani ya takfiri, miongoni mwa viziwizi vya kumkufurisha mtu aliyefanya kitendo cha ukafiri ni alkhata, kukosea. Mtu aliyekosea akafanya jambo pasina kukusudia, ima kwa sababu ya furaha au kwa sababu ya huzuni au kwa sababu yoyote, akateleza akakosea pasina kukusudia, hivyo hakufurishi hata akitenda kitendo cha ukafiri. Na hii ndio manhaji ya Uislamu, ndio manhaji ya sawasawa, tofauti na walivyokuwa wale wanaokufurisha watu kwa kufanya dhambi katika madhambi makubwa au kwa mujarradi wa kufanya kitendo katika vitendo vya ukafiri. Hayo namna hiyo. Kwa hadithi hii iko wazi katika kutubainishia na kutuonyesha kuwa hakufuru mtu kwa mujarradi wa kutenda dhambi kubwa au kufanya kitendo cha ukafiri, mpaka kwa vidhibiti, kadhalika kwa kutazama mawani aje zimeondoka, wa illa atabakia kuwa katika njia ya Uislamu pamoja na dhambi kubwa aliyofanya. Wa anna bi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qali inna Allah yabsutu yadahu bil layli liyatuba musi'un nahar, hakika Allah anaukunjua mkono wake usiku ili atuba musiu nahar, ili atubie aliyekosea mchana. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiu layli, na Allah anaukunjua mkono wake mchana ili atubie aliyekosea usiku. Na hali hiyo inaendelea namna hiyo, hata tatlua shamsu min magharibiha, mpaka jua linapochomoza kutoka magharibi yake. Kwa hiyo ni dalili kwa Allah subhanahu wa ta'ala na sifatul yad au sifatul yadain, ana sifa ya mikono. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anawakubalia toba waja wake, na hii ni kheri. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala walladhi nafsi biyadihi, bali maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akielezea tauba ya Allah subhanahu wa ta'ala, walladhi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema Allah azza wa jalla anafurahia toba ya waja wake. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hapo kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, lau la mtudhnibu, kwa nini amfanye madhambi kamwe, hakuna anayeteleza na kukosea, la dhahaba Allahu bikum, Allah angekuondosheni nyote angekufuteni. Wala jaa biqaumi yudhnibuna fayastaghfiruna wa yaghfir lahum, na Allah angewaleta viumbe wengine wanaokosea wakaomba msamaha, Allah akawasamehe. Lau mngekuwa ninyi hamkosei, Allah angeondosha akawaleta wengine wanaokosea, kisha watatubia kwake na Allah akawasamehe, kuonyesha namna ambavyo tauba ya mja ni kheri kwake. kuonyesha namna ambavyo Allah anaipenda ibada ya tauba iwepo, namna Allah subhanahu wa ta'ala anavyojua kwa waja wake wakosefu, kullu ibn adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Allah anajua kuwa mwanadamu yeyote lazima akosee. Kwa ndugu zangu katika imani, naisia nafsi yangu kadhalika nafsi zenu juu ya jambo la kutekeleza ibada ya tauba, kila mmoja akiri kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayajua kwako kuwa umekosea, ni sawasawa kwa wazi, ni sawasawa kwa siri, ni sawasawa katika ibada, ni sawasawa katika miamala, ni sawasawa katika akhlaq na mambo zaidi ya hayo. Kwa hiyo ni juu yetu kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala daiman wa abadan, na zaidi zaidi katika mwezi tuliokuwa nao, mwezi uliojaa khairi kadhalika na baraka. Walahuma an Umar radiyallahu anhu qala, kadhalika Imam Bukhari na Imam Muslim wanayo hadithi nyingine kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala, qudima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi sab'i hawazin, kuliletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mateka katika kabila la Banu Hawazim, baada ya ghazwa ya Hunain, baada ya vita ya Hunain walipatikana mateka wengi, wakiwemo mateka katika kabila la Hawazim. Mateka hao wakaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa idha imra'atun min as-sab'i tas'a, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo amiri jeshi, na hii ni miongoni mwa dalili na raddi kwa makhawarij, Al-Qaida, Al-Shabab, Daesh na wengineo, wale wanaojai jihadi feki pasina kuwa na mtawala wa kisheria. Hakuna jihadi za namna hiyo, huo ni ugaidi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mtawala, ndiye anaandaa vikosi. Jihadi yoyote ya kisheria lazima mtawala ndiye asimamie, au atoe idhini au atume kikosi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akituma vikosi kwa ajili ya mapambano, lazima kadhalika matokeo ya vita hiyo yarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuanzia upande wa mateka, kuja ngawira au fei na mfano mambo kama hayo. Lazima amiri ndiye anayetawalia mambo hayo, na si kila mmoja kama anavyofanya magaidi wakavamia wakauaua na kila mmoja akachukua ngawira yake. Huo sio Uislamu. Kwa wakaleta mateka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kabila la Bani Hawazi, fa idha imra'atun min as-sab'i tas'a, ghafla katika mateka wale waliokusanya mbele yake ikawa kuna mwanamke katika mateka anaangaika, anakwenda mbio, anakimbia kulia na kushoto kana kwamba kuna kitu anatafuta katika mateka hao. Mwanamke huyo anakwenda mbio katika mateka hao, idh wajadat sabiyan fi sabi faakhadhathu, ghafla tu akakuta mtoto amedondoka katika mateka hao, kuna kitoto kidogo, akakichukua kile kitoto, faakhadhathu akamchukua ile mtoto, faalzaqathu bi batniha, akambana kwenye tumbo lake, akamkumbatia. Ni mtoto wake kampotea katika heka heka na kurukushani za kutegwa, ghafla namuona mtoto wake katika hao mateka, akaenda mbio akamchukua ile mtoto, faalzaqathu akambana tumboni mwake, faalzaqathu bibatniha faarlaat, wakaanza kumnyonyesha. Faqala nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, atarawna hadhihi almar'a, atarawna hadhihi almar'a tari'atan waladaha fi nar, je, mnavyomwona huyu mwanamke anaweza akamtupa yule mtoto wake motoni? Tazama tukio, tazama mfano ulivyo wazi. Mwanamke huyo ambaye amehangaika anamkimbilia na kumtafuta mwanaye, kampata kwa huruma alivyombana hivi tumboni mwake, nadhani anaweza akamtumbukiza motoni? bila shaka jambo hilo ni gumu, kwa sababu ya huruma alionayo na mapenzi alionayo hawezi kumtupa motoni. Kulla la wallahi, masahaba wakamwambia haiwezekani ewe mjumbe wa Allah, tunaapa kwa Allah hawezi kumtupa motoni mwanaye. Faqal, akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lallahu arhamu biibadihi min hadhihi liwaladiha, Allah ana huruma zaidi kwa waja wake kuliko mwanamke huyu kwa mtoto wake. Allah ana huruma zaidi kwa waja wake kuliko mwanamke huyu kwa mtoto wake. Allah subhanahu wa ta'ala asifika sifatu rahma, bismillahi rahmani rahim, kadhalika arrahmanu rahim. Allah subhanahu wa ta'ala anasifika kwa sifatu rahma, wa huwa alghafuru rahim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa kuhurumia. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha rahma yake katika aya nyingi, kadhalika katika hadithi rasuli sallam, kuonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anahurumia waja wake. Na hii ni dalili ya kwamba Allah akiwaadhibu waja wake, fa bi'adlihi adhabahum, atakuwa mwadhibu kwa uadilifu na si kwa huruma, si kwa kuonea, kwa sababu Allah ana mapenzi na waja wake na ana huruma na waja wake. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba fi kitabin fa huwa 'indahu fawqa al-'arsh inna rahmati ghalabat ghadabi, rawahu al-Bukhari. Hadith ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu anasema, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Allah alipoumba, lamma khalaqa Allahu al-khalqa, Allah alipoumba viumbe, kataba fi kitabin, aliandika katika kitabu, fa huwa indahu fawqa al-'arsh, kitabu hicho kiko kwake Allah juu ya arsh. Aliandika nini ndani ya kitabu hicho? Aliandika inna rahmati ghalabat ghadabi, hakika huruma yangu inashinda hasira zangu. Allah subhanahu wa ta'ala ni sifatul ghadab, lakini huruma yake Allah subhanahu wa ta'ala inashinda na inazidi hasira yake Allah, namna Allah anavyohurumia waja wake. Na ndio maana waja wa Allah subhanahu wa ta'ala utakuta wameenea na wamejaa katika madhambi mengi, wana makosa mengi, wana mikhalafa mingi. Pamoja na hayo, wanaogelea katika neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanaogelea katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, wanastarehe, wanakunywa, wanakula, wanakunywa, wanapata maisha hali ya kuwa wao wako katika madhambi, ili kuonyesha rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Allah anawarehemu waja wake kwa kuwaletea neema mbalimbali, ikiwemo mvua, kadhalika jua na mambo kama hayo yote yanathibitisha rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Walahuma anhu, na pia wana Imam Bukhari na Imam Muslim, hadithi pia kutoka Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, ja'ala Allahu ar-rahmata mi'ata juz'in, Allah subhanahu wa ta'ala yujalia rahma ina fungu mi'a, rahma ina mafungu 100. Allah alijalia rahma kuwa ina mafungu 100, ni atajuzin, ina mafungu 100. Fa amsaka indahu 99, akazuia kwake mafungu 99. Kwake Allah kuna mafungu 99 ya rahma, ndio aliyokuwa katika rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala na huruma yake. فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا, ناكترمش أرضيني فنغو موجة تو رحمة, فنغو موجة لهم يا الله ندل يليك أرضيني أكداوة وزندواك أكداوة وندام أكداوة ونعمة نفنغو موجة تو أكباك الله سبحانه وتعالى فاتي نما فنغو 99. Tazama sasa fungu moja na athari zake. Tazama namna unavyomhurumia mwanao ni kwa fungu moja. Tazama namna unavyomhurumia mzazi wako, namna unavyomhurumia rafiki yako, namna ulivyokuwa katika hali hiyo yote. Hizo zote ni rahma, hiyo yote ni rahma moja tu ndio iliyogawanywa kwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Unapimaje rahma 99 zilizobaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa min dhalika aljuz'i, na katika fungu hilo au ni kutoka katika fungu hilo, katika fungu hiyo moja ndio kunapatikana athari hii, tatarahamul khalaiqu, wanahurumiana viumbe wote kwa fungu hili moja, hata tarfa'a dabbatu hafiraha au waladiha, mpaka mnyama ananyanyua kwato yake, au waladiha, kwa mwanae, khasyata an tusibahu, akichelea ile kwato isije kumkanyaga. Kwa maana ile rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, fungu moja limeenea mpaka kwa ng'ombe, namna anavyonyanyua kwato yake akimkanyage ndama wake au kwa mbuzi au kwa kuku na viumbe kama hao wote, hao wameenea rahma moja tu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walmuslim ma'anahu min hadith Salman, na pia na Imam Muslim hadithi kama hiyo yenye maana kama hii katika hadithi ya Salman wa fihi, na katika riwaya ya Imam Muslim kuna ziada hii, kullu rahmatin tibaqu ma baina as-samaa'i wal ardh, kila rahma ina ujazo wa ukubwa wa kati ya mbingu na ardhi. Kila rahma katika hizo rahma 100 ina ukubwa kati ya ukubwa wa mbingu na ardhi. Wa fihi, na pia kuna ziada hii, fa idha kana yawm al-qiyama kammalaha bihadhihi ar-rahma, itakapokuwa ni siku ya kiyama atazikamilisha hizi rahma 99 kwa kuongezea hii rahma moja, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa na rahma 100 ambazo kwazo atawahurumia waja wake, ambazo kwazo Allah subhanahu wa ta'ala atawaingiza waja wake katika pepo yake Allah. Lakini pamoja na hayo, wapo viumbe watakaostahili adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile wamekaa mbali na rahma ya Allah na wakayatenda yale yenye kuwasababishia hasira za Allah na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufunike kwa rahma zake na atujalie katika waja wake ambao wanahurumia. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khayran.